أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Nisa suresi 65 değil mi? Hayır. Rabbine andolsun ki, Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında çıkan tartışmalı hususlarda seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar buyuruyor Allah-u Teala Nisa suresinin 65. ayetinde. Ayete dair Şeyh Muhammed bin İbrahim Tahkimul Kavanin isimli risalesinde diyor ki Allah-u Teala nefi edatlarının tekrarıyla ve yemin ederek, kendi mukaddes zatına yemin ederek aralarında çıkan tartışmalı hususlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar hakem tayin etmedikleri müddetçe iman sahibi olamayacaklarını bildiriyor. Yine Allah-u Teala sadece Resulullah'ı hakem tayin etmeyi yeterli görmüyor. Buna ilaveten kişilerin nefislerinde de en ufak bir darlık ve sıkıntı olmaması gerektiğini belirtiyor. Haraç demek diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim, darlık demektir. Yani nefislerin endişe ve ızdıraptan kurtularak genişlik içinde olması gerekir. Allah-u Teala bu iki şarta binaen bir üçüncü şart daha ilave etmiş ve demiştir ki Allah Resulü'nün verdiği hükme karşı tam bir teslimiyetle teslim olacaktır. İşte bu Resulullah'ın hükmüne teslimiyetin tamamlanmasıdır diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim Risalesinde. İşte dersimiz bu ayetin tefsiri arkadaşlar. Hemen ayete dair sebebi nüzule bakalım inşallah. Müfessirler iki görüş bildirmişler. Bunlardan ilki Nisa suresinin 60. ayetine dair ki daha önceki derslerimizde bunu anlatmıştık biz size. Hatırlarsınız bir münafık ile bir Yahudi aralarında ihtilaf çıkıyor, tartışıyorlar. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne gidelim diyor Yahudi. Çünkü haklıdır o. Münafık ise haksız olduğunu biliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne gelmek istemiyor. Ve Ka'b bin Eşref'in hükmüne gitmek istiyor. Bir başka rivayette ise önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne gidiyorlar. Münafık bunu kabul etmiyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onun hükmüne gitmek istiyorlar. Münafık bunu da kabul etmiyor. Hazreti Ömer'in hükmüne gidiyorlar. Hazreti Ömer meseleyi dinledikten sonra içeriye giriyor, kılıcını alıyor ve münafığın boynunu kesiyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hüküm verdikten sonra onun hükmünü kabul etmenin hükmü işte budur diyor. İşte Nisa suresinin 65. ayetinin de bu olay üzerine indiğini, yani İmam Taberi ve Mücahid'in görüşüdür bu. Onlar diyorlar ki bu ayetler bir bütündür. Nisa suresi 60 ile 65. ayet bir bütündür. Allah-u Teala belli başlı bir olaydan bahsediyor. Aynı meseleden bahsediyor. Bu ayetlerin iki farklı olay üzerine inmesi mümkün değildir, doğru değildir. Doğru tercih edilen görüş Mücahid'in görüşüdür diyor İmam Taberi. Birinci görüştür, bu görüştür diyor. Konuya dair ikinci görüş ise sebebin üzülün, yani ayetlerin iniş sebebine dair ikinci görüş ise bir ensari ile Abdullah bin Zübeyir, Zübeyir bin Avvam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu olan Zübeyir bin Avvam hakkında indiği söyleniyor. Ensari ile Zübeyir bin Avvam arasında bir ihtilaf çıkıyor. Bahçeyi sulama meselesi yüzünden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsqi ya Zübeyir sümme ersilil ma ila carik ediyor. Ey Zübeyir diyor. Bahçeni sula, daha sonra ise komşuna, bahçenin suyunu komşuna ver diyor. Bunun üzerine Ensari görüyorum ki diyor sen halanın oğlu, amcasının oğlu değil halasının oğlu, pardon yanlış söyledim. Sen diyor halanın oğluna iltimas geçiyorsun, torpil geçiyorsun diyor. Sen halanın oğluna torpil geçiyorsun diyor. Bunun üzerine Resulullah'ın yüzünün rengi değişiyor ve diyor ki İsqi ya Zübeyr sümme hbis ma hatta yerci'a ilel cidri sümme ersilil ma ila carike. İsqi ya Zübeyr sümme ahbisil ma hatta yerci'a ilel cidri sümme ersilil ma ila carike. Ey Zübeyr diyor, bahçeni sula. Sonra da su tarlanın duvarlarına ulaşıncaya kadar onu hapset ve arkasından komşuna ver diyor. Yani bir başka tefsirlerde geçen ifadeler farklı farklı. İşte ağaçların kökleri iyice şey olana kadar, suya doyuncaya kadar sula ya da suyunu, bahçeni iyice suyla doldur, ondan sonra komşuna ver diyor. Ve bu olay üzerine Nisa suresinin 65. ayetinin indiği rivayet ediliyor. Yani Ensari Resulullah'ın hükmünü kabul etmedi ya, ya da ondan rahatsız oldu ya, işte bunun üzerine ayetin indiği söyleniyor. Tefsirlerde geçen rivayetler bunlar arkadaşlar. Sebebin üzülü anlattıktan sonra ayetlerin tefsirine geçelim inşallah. Allah-u Teala fela ve rabbike, hayır Rabbine yemin olsun ki la yu'minune, onlar iman etmiş olmazlar buyuruyor. Ayetin başında geçen fela derken la'nın ne manaya geldiği hakkında birkaç görüş vardır. Birincisi İmam Taberi'nin tercih ettiği görüştür. O ilk sebebin nüzulle ilgili ilk görüşü tercih ettiği için bu la diyor Nisa suresinin 60. ayetinde kendilerinin iman ettiğini iddia eden münafıkları yalanlama babından bir tehdittir. Yani leysel emr kema yezumun, iş onların bildiği gibi değil, onların zannettiği gibi değil. Nisa suresinin 60. ayetinde yezumune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik, sana indirdiğimiz ve senden önce indirdiğimiz kitaplara iman ettiğini zannedenleri görmüyor musun diyordu ya Allah-u Teala. İşte İmam Taberi buradaki la'ya şu manaya veriyor: leysel emr kema yezumun, İş onların zannettiği gibi değildir. Ne zannettiği gibi? Ennehum yu'minune bima unzile ileyk. Onlar sana indirdiğimiz kitaba iman ettiğini iddia ediyorlar ama iş böyle değildir. Ve hum yetehakemune ile tağut. Yani bir de tağutların hükmüne gidiyorlar. Tağutların hükmüne gidiyorlar. Onların iman iddia ettikleri gibi, biz müminiz dedikleri gibi değildir durum. Onlar mümin değillerdir manasındadır diyor İmam Taberi bu la'nın manasına dair. Diğer bir görüş ise buradaki la diyor ve rabbike, Rabbine yemin olsun ki, Rabbine yemin olsun ki, yemini tekit içindir. Yani Rabbine defalarca yemin olsun ki demektir. Buradaki yemini tekit içindir diyorlar. Bir başka görüş ise buradaki la fela ve rabbike la yu'minune, onlar iman etmiş olmazlar cümlesini tekittir. Yani onlar kesinlikle ama kesinlikle mümin değillerdir manasındadır diyor. Yani burada üç farklı mana çıkıyor arkadaşlar. Birincisi İmam Taberi'nin kabul ettiği görüş, ki şöyle mana verebiliriz: hayır, iş yukarıda bahsi geçen kimselerin zannettiği gibi değil, Rabbine yemin olsun ki onlar şu vakte kadar iman etmezler şeklinde bir mana verebiliriz. Ya da hayır, Rabbine defalarca yemin olsun ki onlar iman etmiş olmazlar manası verebiliriz. Ya da Rabbine yemin olsun ki onlar kesinlikle ama kesinlikle iman etmiş olmazlar manası verebiliriz. Anladınız değil mi farklılığı? Birinde vurgu yani tekit yeminde var. Birinde üçüncü okuduğumuz manada vurgu la yu'minune, iman etmiş olmazlar ifadesinde var. İlkinde ise vurgu Nisa suresinin 60. ayetine gidiyor diyoruz. La yu'minune, onlar iman etmiş olmazlar. Hatta şu zamana kadar bir iman gerçekleşmez. Yani şu şartlar yerine gelinceye kadar iman gerçekleşmez. Ne zaman? Yuhakkimuke, seni hakem tayin edecekler. Fîmâ şecera beynehum, aralarında çıkan ihtilafi meselelerde. Şecera tartışmalı, çapraşık, birbirine girmiş mesele demektir arkadaşlar. Mesela şeceratun ne demektir? Ağaç demektir değil mi? Çünkü dalları birbirine girmiştir. Karmaşık bir haldedir. Dalları birbirine girmiş. Böyle bir karmaşık olduğu için farklı farklı dallardan oluştuğu için işte Araplar ağaca şecera demişler. Şecera buradaki manası tartışma, ihtilaf, çekişmeli, problemli mesele demektir. İşte bu meselelerde hatta yuhakkimuke seni hakem tayin edecekler diyor Allah-u Teala. Yani ilk şart Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hakem tayin etmektir. İlk şart budur. Şeyh Muhammed bin İbrahim bu ayetin tefsirine dair açıklama yaparken diyor ki burada diyor bir genelleme vardır. Usulcülere ve dil alimlerine göre ismi mevsul fîmâ, buradaki ma sılasıyla beraber zikredildiği zaman umum ifade eder. Fîmâ şecera beynuhu ismi mevsul sılasıyla birlikte zikredilmiş. Yani hangi konularda hatırlarsanız önceki derste anlatmıştım. Şeytan bazı insanlara vahyediyor. Diyordu ki biz bu ayetlere iman ediyoruz. Resulullah'a da hakem tayin ediyoruz. Ama hangi işlerde? Dini meselelerde. Dünyevi meselelerde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hakem tayin etmemize gerek yok. Çünkü Resulullah bize dinimizi öğretmek için gelmiştir. Biz dini meselelerde onun hükmüne gideriz. Namaz nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? Gusül nasıl yapılır? Bu konuda Resulullah'ın hükmüne gider, ona boyun eğer, ona teslim oluruz. Ama dünya işleri hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz buyurmuyor mu? İşte biz de dünya işlerinde Resulullah'ın hükmüne gitmemize gerek yok. Kendimiz hüküm verebiliriz diyor şeytanın dostları. Allah-u Teala fîmâ şecera beynuhum. Burada bir umum ifade var arkadaşlar. Yani genelleme var. Bu diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim gerçekten fıkhının güzelliği, cins ve çeşitlilik bakımından, miktar bakımından, her türlü anlaşmazlık, büyüğü veya küçüğü arasında hiçbir fark yoktur, türleri arasında hiçbir fark yoktur demek. Fîmâ şecera beynuhum'dan bu anlaşılır. Her türlü anlaşma. Anlaşıldı mı? Her türlü problem, her türlü sıkıntıda, her türlü anlaşmazlıkta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne gideceğiz. Thumma la yecidu fi enfusihim. İkinci şart, sonra diyor nefislerinde bulunmayacak haracen. Bir sıkıntı, bir darlık, bir endişe, bir ızdırap bulunmayacak diyor Allah Teala. İkinci şartla da yetinmemiş. Mimma gadayte. Senin verdiğin hükümden dolayı bir sıkıntı duymayacaklar. Bir üçüncü şartta yüsellimu teslima, tam bir teslim olmakla teslim olacaklar. Arkadaşlar teslima burada tekit ifade eder. Mef'ulü mutlaktır. Mef'ulü mutlak fiilin kendi cinsinden mastarının, fiilin mastarının fiile mef'ul gelmesidir. Ve ne bildirir? Tekit bildirir. Ayet ve yüsellimu dese yeterdi. Teslim olmaları gerekir. Teslim olacaklar. Ancak teslima mutlak bir teslimiyet. Yani gönülde en ufak bir sorun, en ufak bir sıkıntı olmayacak. İnsanların gönlünde en ufak bir sıkıntı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne dair en ufak bir problem, en ufak bir ızdırap kesinlikle olmayacak ve tam bir teslimiyet, mutlak bir teslimiyet. Zahiren ve batının bir teslimiyet istiyor Allah-u Teala. Zaten ayete baktığımız zaman enfusihim diyor. Nefislerinde bir sıkıntı olmayacak ve yüsellimu teslima ve buna da teslim olacaklar. Nefislerinde sıkıntı olmaması batıni teslimiyettir. Ve yüsellimu teslima bu da zahiri teslimiyettir. Yani hem zahiren hem de batinen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne mutlak surette insanların gitmesi gerekiyor. Ayetle ilgili birkaç şüphe ve birkaç hususa değinmek istiyorum. Bunlardan ilki hatırlarsınız. İlk dersimizde demiştim ki Mekkeli müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle çekişmişler. Muhammed Allah'ın doğal kılıcıyla ölen, altın kılıcıyla ölen. Yani leşlerin için öyle diyorlardı ya. Şeyleri yemiyor, kendi kestiğini yiyor diye şüphe atıyorlardı. Allah-u Teala da onların ortaya attıkları bu şüphe için şeytan onlara vahyediyor. Bu şeytanın onlara vahyidir diyordu Allah-u Teala. İşte arkadaşlar her devirde şeytanın dostları Allah'ın vahyini, Allah'ın indirdiği kitabı, Allah'ın indirdiği esasları tahrif edebilmek için devamlı ortaya şüphe atarlar. Dikkat ederseniz her dersimizde birkaç şüpheye dikkat çekip cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdi düşünün, bu kadar şüphe nereden çıkıyor? Bir insanın vahye dair, Kur'an'a dair, tevhidi esaslara dair bu kadar şüpheyi uydurması mümkün değil. Bir ayet var, okursunuz, ayeti okuyorsunuz, yıllarca düşünseniz bu şeytanın dostlarının, şeytanın havarilerinin ortaya atacağı şüpheyi siz akledemezsiniz, akla bile getiremezsiniz. Ama onlar akşam yatıyorlar, şeytan onlara vahyediyor. Onlara vahyediyor. Sabah kalktıklarında bir şüpheyle kalkıp bu şüpheyi piyasaya atıyorlar. Ve diyorlar ki mesela, buradaki la yu'minune'den kasıt, buradaki la yu'minune'den kasıt, kamil bir şekilde mümin olmazlar demektir. Yoksa hakiki iman manasında değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükmüne gitmeyen kafir olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne gitmeyen kişi kafir olmaz. Ama mümindir, imanı kamil değildir diyorlar. Ve delillendiriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Kendi nefsiniz için istediğinizi kardeşiniz için istemedikçe mümin olamazsınız. Bakın burada da ne geçiyor? La yu'minu geçiyor. Kendi nefsi için istediğini, kardeşi için istemeyen kafir mi olur? Hayır. O zaman buradaki la yu'minu ne demektir? Kamil mümin demektir. İşte aynı şekilde Nisa 60'ta da ifade kamil mümin şeklinde alınır diyor. Şeytanın dostları böyle bir şüphe atıyorlar. Bunlara karşılık diyoruz ki birincisi sizi burada ayette la yu'minune iman etmiş olmazlar ifadesinin aslını bırakıp kamil mümin olmazlar şeklinde tevil yapmaya götüren etken nedir? Çünkü biz biliyoruz ki kaide nedir? Kaide nedir? İfadeler zahiri üzerine hamledilir öncelikle. Öncelikle zahir, yani dilde bilinen, ıslahta bilinen manası neyse o anlaşılır. Ben size bir şey söylüyorum. Siz bu bunu demek istemedi de şunu demek istedi diyemezsiniz. Ben ne söylediysem onu anlamak zorundasınız. Ben ne söylediysem onu anlamak zorundasınız. Dilde bilinen anlamı neyse bu manayı vermek zorundasınız. İşte burada la yu'minune ifadesini kamil mümin olmaz şeklinde tevil etmeye götüren karine yoktur. Yani Kur'an'ın herhangi bir yerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne gitmemek imanın kemaline aykırıdır şekilde bir nas var mı? Ya da hadislerde böyle bir ibare var mı? Yok. Yani la yu'minune onlar iman etmezler şeklindeki ifadeyi kamil iman etmezler şeklinde tevil, daha doğrusu tahrif etmek için elinizde bir karine yok. Lafızlar karine olmadan, delil olmadan asli anlamından uzaklaşarak tevile müsait değildir. Sizin getirdiğiniz hadiste la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu nefsi hadisinde orada bir karine var. Kişinin kendi nefsi için istediğini kardeşi için istememesi küfür değildir. Kişi imandan etmez. Sahabe arasında böyle birçok olay vardır. Sahabe kendi nefsi için istediğini kardeşi için istemediği durumda ya da aralarında çıkan birçok sorunda birbirlerini tekfir etmemişlerdir. Onun için bu hadiste la yu'minune ifadesini kamil mümin olarak tevil edebiliriz. Ama ayetteki ifadeyi tevil etmemize bir sebep, bir şart yoktur diyoruz. Onlar diyor ki hayır yanıldınız. Var. La yu'minune ifadesini kamil iman, kamil mümin olarak tevil etmemize etmemizin gerekliliğine dair bir karine, bir delil var. Peki nedir? Devam ediyorlar. Ayetin sebebin üzülüne bakın. Sebebin üzülünde bir ensari geliyor. Bir de Zübeyr bin Avvam geliyor. Değil mi? Peki adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmünü kabul etmiyor. Resulullah o adamı tekfir ediyor mu? Etmiyor. Ona had cezası uyguluyor mu? Uygulamıyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmünü kabul etmemek imanın kemalinde aykırı olduğu için Resulullah o adama bir şey yapmıyor. İmanın aslına aykırı olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o adama had cezası uygular veya tekfir ederdi veya tövbeye çağırırdı diyorlar. Hani la yu'minune ifadesini kamil mümin olarak tevil edemezsiniz, bir delil getirmeniz lazım dedik ya, onlar da sebebi nüzulü delil getiriyorlar. Yine yanlış yapıyorlar. Biz de şöyle cevap veriyoruz. Diyoruz ki bir ayetin bu olay üzerine indiği kat'i değildir. Zübeyir bin Avvam diyor ki ben diyor bu ayetlerin bu olay üzere indiğini zannediyorum diyor. Bir zan. Siz zan üzere hüküm bina edemezsiniz. İki, sebebin üzül ayetin umum ifadesini tahsis etmez. Sebebin üzül ayetin umum ifadesini tahsis etmez. Üç, sebebin üzülün ihtilaflı olması اِذَا وُجِدَ الْاِحْتِمَالِ بَتَلَ الْاِسْتِدْلَالِ İstidlali batıl kılar. Şayet ihtimal varsa, birkaç sebebin üzül zikrediliyorsa ve bu konuda müfessirler arasında ihtilaf varsa, sizin bunlardan herhangi birini alıp da bunun üzerine hüküm bina etmeniz, istidlalde bulunmanız kesinlikle caiz değildir diyoruz. Arkadaşlar, dediğim gibi şeytanın taraftarları vahyi esasları sulandırmak için gece gündüz şüphe tohumları ekmeye çalışıyorlar. Bu ayeti açın. İmam Taberi'den ilk müfessirlerden Elmalı Hamdi Yazır'a kadar, son müfessirlere, muasır müfessirlere kadar inceleyin. Farklı mezhep, meşrep ve akideden Maturidi, Eş'ari, Selefi hiç fark etmez, Mutezili, alimlerin tefsirlerine bakın. Hiçbir alim buradaki la yu'minune ifadesinin kamil iman şeklinde olacağını söylememiş, bu bir. İkincisi, bu konuya değinmemiş bile. Yani bu konuya hiç değinmemişler bile. Niçin? Çünkü böyle bir şey olmaz ki. La yu'minune demek iman etmiş olmazlar. Siz nereden çıkartıyorsunuz kamil imanı? Hiçbir müfessir dediğim gibi konuya değinmemiş bile. Böyle bir mana çıkabilir mi? Böyle bir ihtilaf bile olmamış. Ancak bu son dönemde ilmin yok olması, cehaletin yaygınlaşması, iman edenlerin sayısının azalması, davetçilerin neredeyse bir elin beş parmağı kadar az olması, şeytanın dostlarına kalmasını, şeytanın havarilerine kalmasına vesile olmuştur. Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi, İmam Kurtubi naklediyor. Hüküm konusunda Resulullah'ı itham eden herkes kafirdir diyor. Fakat Ensar'dan olan o şahıs yanılmıştı. Resulullah'a ondan yüz çevirmiş, Resulullah ondan yüz çevirmiş ve kalbinin doğruluğunu bildiği için yanlışlığını affetmişti. Ensari'nin gösterdiği bu davranış elinde olmadan olmuştu. Böyle bir özellik ise Resulullah hariç hiç kimse için söz konusu değildir. Bakın, böyle bir nokta, yani la yu'minune ifadesiyle Ensari'ye karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavrı bir çelişki mi? Geçmiş müfessirlerin aklına gelmiş. Onlar ayetin orijinal ifadesiyle oynamaya kalkmamışlar. Çünkü buradaki bir hata, ayetin ifadesinde tevilde yapılacak bir hata, apaçık bir tahriftir değil mi? Ayetin orijinal ibaresine el sürmemişler. Ne yaptılar? Hemen sebebin nüzulü ayete uydurmaya çalıştılar. Diyor ki Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi, bu diyor intifal kastır diyor. Yani adamın itirazı bir anda gerçekleşti. İstemeden gerçekleşti. Aslında kalbinde onun kalbinde Resulullah'ın hükmüne teslimiyet vardı. Ancak istemeden gerçekleşti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise o adamın kalbinin doğruluğunu bildiği için o adamı tekfir etmedi, onu kafir ilan etmedi diyor Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi. Şimdi diyebilirsiniz ki Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi'nin bu tevili yanlıştır. Tamam, yanlış olabilir, ona bir şey demeyiz. Katılmayabilirsiniz. Ancak alimlerdeki edebe bakın. Ayetin orijinal ifadesine el sürmüyorlar. Sebebin üzülü bir şekilde tevil etmeye kalkıyorlar. Sahih Müslim'in şerhinde İmam Nevevi aynı olayla ilgili diyor ki, şayet bir kimse Ensari'nin söylediği gibi bir söz söylese apaçık bir şekilde kafir olur. Çünkü ayet la yu'minun diyor. Ülema böyle demiştir diyor İmam Nevevi. Ensari'nin söylediği gibi bir söz söylese kafir olur. İslam dininden çıkar, katli vaciptir, bitti. Bakın ne kadar net ifade değil mi? Ensari'nin söylediği gibi bir söz söylerse, Ensari'nin yaptığı durum gibi, yapmış olduğu tavır gibi bir tavır sergilerse, katli vacip olur, İslam dininden çıkar. Ancak Resulullah bu kişiyi serbest bıraktı. Çünkü bu durum Medine'de dinin ilk yeni yeni tebliğ edildiği yıllarda, insanların kalplerinin İslam'a ısındırıldığı zamanlarda olmuştu. Bu dönemde Resulullah insanlara bir taraftan ihsan ile hareket ederken, diğer taraftan Muhammed kendi adamlarını öldürüyor dememeleri için münafıkların eziyetlerine sabrediyordu diyor. Yine Kadıyaz Davudi'den bu kişinin Müslüman olduğunu nakletmiş. Nevevi ise hadiste geçen kişinin ensar olarak nitelendirilmesinin Müslüman olmasını gerekli kılmadığını, bilakis Müslüman olmayan kabilelerin birinden de olabileceğini söylemiştir. Bakın arkadaşlar, dikkat edin. İmam Nevevi de tevil etti. Neyi tevil etti? Ayeti değil. Sebebin üzülü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürülmedi. Aslen diyor öldürmesi gerekiyordu ama öldürmedi. Peki niçin öldürmedi? Çünkü İslam'ın ilk yıllarındaydı. Muhammed kendi adamlarını öldürmeye başladı demesinler diye adamı öldürmedi diyor. Ya da bu adamın Müslüman, zaten aslen Müslüman olan bir kimse olduğunu biz çıkartamayız ki diyor. Ensari'dir ama Ensar'ın kabilelerinden birine mensup bir adamdır diyor. Dikkat edin. Bu görüşlere de katılmayabilirsiniz. Ancak ulemanın, alimlerin edebine dikkat edin. Onlar ne yaptılar? Hiçbir zaman ayeti tahrif etmeye kalkmadılar bugünküler gibi. Ne yaptılar? Sebebin nüzul üzerinde oynadılar. Ayetlere dair, bu ayete dair iki hususa daha değineceğim inşallah. Daha önce değinmiştik. Nisa suresinin 59. ayetinin tefsirini yaparken değinmiştik. Yine sünnetin anayasal konumuyla ilgili mesele değinmiştik. Yuhakkimuke, seni hakem tayin edecekler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam tarzını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizim için uygun olarak görmüş olduğu, getirmiş olarak getirdiği vahyi ve bu vahye dair beyanını, açıklamalarını hakem tayin edeceğiz. Hemen itiraz edecekler yine. Diyecekler ki, burada yuhakkimuke demek, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hakem tayin etmek demek, Resulullah'ın getirdiği vahyi hakem tayin etmek demektir diyecek Mutezile ehli, yani sünnet inkarcıları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine gitmek demek değildir diyecekler. Diyoruz ki hayır, yuhakkimuke. Ke burada zamir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme racidir. Bizzat Resulullah'a hakem tayin edeceksiniz. Vahyi demiyor, kitabı demiyor, Resul'ün getirmiş olduğu vahyi, Resul'ün size öğretmiş olduğu vahyi demiyor, benim kitabımı demiyor, beni demiyor Allah-u Teala. Yuhakkimuke, seni, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ki, cevap verecekler. Burada bu şekilde söylenmesinin sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsını tazim içindir. Yani uyduruyorlar, böyle bir şey yoktur da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsını övgü içindir. Peki diyoruz, etiyullah ve etiyur Resul'le ne olacak? Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Ve devamında geliyor. Ahzab 36 ne olacak? Allah ve Resulü bir işte hükmettiği zaman, Allah ve Resulü, tekit mi var burada? Onlar diyecekler burada tekit var. Allah ve Resulünden kasıt, Allah ve Resulün getirdiği vahiydir diyecekler. Yani çamura saplandıkça saplanacaklar. Evet. Arkadaşlar, ayetlere ilgili en önemli gördüğüm hususlardan bir tanesi de şudur. İman ettik değil mi? Biz müminiz değil mi? Biz Müslümanız değil mi? Biz ehli İslam'ız değil mi? Peki Müslüman olduğumuz nasıl ortaya çıkacak? Müslüman olduğumuzu nasıl ispat edeceğiz birbirimize? Hakiki bir iman sahibi olduğumuz, imanımızda yalancı değil, doğru kimselerden olduğumuz işte Nisa suresinin 65. ayetiyle ortaya çıkacak. Ve ben üzülerek söylüyorum ki bugün bizim tevhid ehli olarak bildiğimiz, iman ettiğin olarak bildiğimiz birçok kimse veya buna şahsımız da dahil olabilir, gerçekten iman eden kimseler değildir. Çünkü bir, Türkiye'de Müslümanlar arasında çıkan ihtilaflar Allah Resulü'ne götürülmüyor. İman bitti işte. Allah Resulü'ne götürülmediği zaman iman bitti. Allah Resulü'ne götürelim dediğin zaman insanlar 41 tane tevil getiriyorlar. Biz götürdük, şunu yaptık, bunu yaptık, bitti. Gelin oturalım, aramızda sorun mu var? Bir ihtilaf mı var? Gel bunu çözelim. Nasıl çözelim? Yuhakkimuke. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hakim tayin edelim. Hemen yüz çeviriyorlar. Halbuki Allah-u Teala iman ile nifak arasındaki sınırı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmüne gidip onun hükmünden razı olmak olarak belirliyor, değil mi? Onun hükmünden razı olmak olarak belirliyor. Diyor ki iman eden erkek ve iman eden bir kadın için Allah ve Resulü hükmettiği zaman muhayyerlik hakları yoktur. Ya da münafıklardan için Allah'a ve Resulü çağrıldıklarında büsbütün yüz çevirirler. İşte iman edenlerle münafıklar arasındaki asli farklar budur arkadaşlar. Ve bizler ne yazık ki iman ediyoruz dediğimiz halde münafıkların ahlakıyla ahlaklanmışız. Yani ihtilaf ettiğimiz hususlarda Allah ve Resulü'nün hükmüne gitmiyoruz. Allah ve Resulü'nün hükmüne gitsek bile Allah'ın ve Resulü'nün vermiş olduğu hükmü kabul etmiyoruz. Onun için arkadaşlar aramızda ihtilaf olabilir. İhtilaftan korkmayın. Allah-u Teala فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ diyor. Aralarına çıkan ihtilaflı meselelerde. Demek aramızda ihtilaflı mesele çıkabilirmiş. Veya فَاِنْ تَنَادَعْتُمْ eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, tenavuza düşerseniz diyor Allah-u Teala. Demek ki biz ihtilafa düşebilirmişiz. Bu problem değil. İhtilaftan olabildiğince kaçacağız ama ihtilafa düşersek bu problem değil. Problemin çözümü çok kolay. Allah'a ve Resulüne gideriz. Allah ve Resul neyle hükmettiyse Allah ve Resulü neyle hükmettiyse kalplerimiz ondan teslim olur. İçten ve dıştan bir sıkıntı duymayız. Bir teslimiyet gösteririz ve kardeşliğimiz devam eder diyeceğim ama hiçbir zaman böyle olmuyor. Bir ihtilaf çıktığı zaman, bir sorun çıktığı zaman ne Allah ve Resulüne gidiliyor, Allah ve Resulüne gidilse de oradan tekfirleşerek veya düşman olarak, birbirine düşman iki insan olarak kalkılıyor. Ayetlere dair, ayete dair söyleyeceğim en önemli hususlardan bir tanesi de buydu. Şimdi bu ayetin açıklamasına dair İbn Kesir diyor ki Allah-u Teala kendi mukaddes zatına yemin ederek ifade buyuruyor ki bütün işlerde Allah Resulü hakem tayin edilmedikçe, bütün işlerde, bazı işlere değil, bütün işlerde Allah Resulü hakem tayin edilmedikçe hiç kimse iman sahibi olamaz. Onun verdiği hüküm gizli ve açık, her zaman bağlanılması gereken hükümdür. İnsanlar seni hakem tayin ettiklerinde işlerinden sana itaat edecekler. Senin verdiğin hükme karşı bir sıkıntı duymayacaklar. Zahiren ve batınen bu hükme tabi olacaklar. Bu karşı koyma, müdafaa ve münakaşa olmaksızın bütünüyle bu hükme teslimiyette olur diyor İbn Kesir rahimehullah. Cessas Ahkam-ı Kur'an isimli tefsirinde bu ayet diyor açıkça gösterir ki kim Allah-u Teala'nın ya da Resulullah'ın emirlerinden herhangi birini reddederse İslam dininden çıkar. Bu reddetme ister şüphe yönünden, İster kabul etmeme yönünden, isterse teslimiyet göstermeme yönünden olsun fark etmez diyor Cessas Ahkam-ı Kur'an isimli tefsirinde. İbn-i Teymiye rahimullah, Allah-u Teala diyor, kişilerin din ve dünya işlerinde aralarında çıkan her türlü anlaşmazlıklarda Resulullah'ın hükmüne razı olmadıkları sürece ve hatta aynı şekilde kalplerinden de onun hükmünden hiçbir sıkıntı duymadın, hiçbir sıkıntı bulunmadığı sürece iman etmiş olmayacaklarını kendi mukaddes zatına yemin ederek bildirmektedir diyor İbn-i Teymiye ve devam ediyor. Kur'an'da bu hususa delalet eden birçok ayet mevcuttur diyor. İbn-i Kayyim Rahimullah ise, İbn-i Teymiye'nin talebesi İbn-i Kayyim Rahimullah ise bu ayete dair Allah Teala bu ayette usulde, furuda, şer'i hükümlerde, bütün meselelerde daha önce ve daha başka meydana gelebilecek bütün ihtilaflarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i insanlar hakem tayin etmedikleri sürece iman edemeyeceklerini mukaddes zatına yemin ederek bildiriyor. Ve Rabbike diyor ya, işte bakın dikkat edin, İbn-i Kesir'de, İbn-i Teymiye'de, İbn-i Kayyim'de mukaddes zat, Allah'ın mukaddes zatına, kendi zatına yemin ettiğini belirtiyorlar. İman diyor İbn-i Kayyim, ancak bütün meselelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hakem tayin etmekle olur. Ayrıca bütün meselelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakem tayin edilse de verdiği hükme karşı kalplerinde bir sıkıntı duymadan tamamen teslim olmadıkça, kalpler verilen hükmünden dolayı bütünüyle mutmain olmadıkça iman gerçekleşmiş olmaz diyor İbn-i Kayyim rahimahullah. Ayete dair müfessirlerin ve alimlerin görüşlerine dair bu söylediklerimizden sonra inşallah dersimizi bitiriyoruz. Ancak dersi bitirmeden önce adetimiz üzere bir genel özet yapalım. Nisa suresinin 65. ayetinin tefsiriydi değil mi? Dersimiz iki ayrı olay üzerine nazil olduğunu söyledik. Bunlardan birisi bir münafık ile Yahudinin çekişmesiydi. Diğeri ise Zübeyr bin Avvam ile bir Ensari arasında çıkan tartışmaydı. Sebebin üzülden sonra Fela ve Rabbike la ne manaya geliyordu? Üç mana verdik. Birisi Nisa suresinin 60. ayetindeki iman ettiğini iddia edenlerin bu iddialarını yok sayma babından bir tehditti. Hayır, iş onların iman ettiği iman iddiaları gibi değildir demekti. İkinci görüş ve Rabbike'deki vavı tekit içindir. Yemin, defalarca yemin olsun ki. Üçüncü görüş la yu'minune'yi tekit içindir. Onlar kesinlikle ama kesinlikle mümin değillerdir dedik. İmanın ilk şartı, yani imanın gerçekleşebilmesinin ilk şartı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakem tayin edilecek. Daha sonra onun hükmüne batinen kalben bir teslimiyet gerçekleşecek ve onun hükmünden dolayı hiçbir sıkıntı duyulmayacak. Üçüncüsü teslim olunacak, onun hükmüne teslim olunacak. Bu teslimiyet öyle gerçekleşecek ki mutlak bir teslim olacak, teslimiyet olacak dedik. Daha sonra Fela ve Rabbike la yu'minune kamil mümin olmazlar ifadesinin, mümin olmazlar ifadesinin kamil mümin olmazlar şeklinde bir tevilinin kesinlikle mümkün olmayacağını, zira burada bu tevile gitmemizi gerektiren bir sebebin, bir karinenin olmadığını söyledik. Bu şüpheye cevap verdik ve en son olarak da bu ayetten öğrendiğimiz ve hayatımıza aktaracağımız sadece birkaç kelimeye iman etmek, birkaç kelimeyi inandığımızı söylemek iman sahibi olmamız için yetmiyor arkadaşlar. Biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik, tağutları inkar ettik, tağutlardan beri olduk demekle kişi mümin olmaz. Kişi ancak bütün meselelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hakem tayin ederek onun vermiş olduğu hükümden kalben hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça kişinin mümin olamayacağını belirttik. Ve hayatımızda, yaşantımızda çıkabilecek her türlü meseleyi, her türlü sorunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürmemizin gerekliliğini vurguladık. Bu dedik, iman ile nifak arasında, ehli iman ile ehli nifak arasında, müminler ile münafıklar arasında bir ayraçtır dedik. Çünkü müminler ihtilaf ettikleri hususlarda Allah'a ve Resulüne giderler. Allah'ın ve Resulünün verdiği hükme gider, sadece gitmekle kalmaz, bu hükme karşı tam bir teslimiyetle teslim olurlar dedik. Ancak münafıkların hasleti ise, münafıkların özelliği ise onlar sebebin üzülde de görüleceği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne gelmek istemezler. Gelseler bile buna istemeye istemeye gelirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hüküm verdikten sonra ise ne yaparlar? kalben bir teslimiyet ya da zahiren bir teslimiyet göstermezler. İşte bu küfürdür. Kim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmünden razı olmazsa bu kişi İslam dininden çıkar, katli vaciptir diyordu İmam Nevevi rahimahullah Sahih Müslim şerhinde. İşte dersimizi bu şekilde bitiriyoruz. Velhamdülillahi rabbil alemin.